Do celu własnymi drogami, między problemami, a wokół świat rządzący się swoimi prawami. Każdy gdzieś tam z własnymi ambicjami chce nagle wszystko przewrócić do góry nogami. Zapominam chwilami, że uciekam gdzieś myślami co dzień do góry, tymi samymi schodami między zakrętami. Życie pędzi przed oczami sekundami, czas umyka mi tylnymi drzwiami. Momentami ulatniają się tuż przed samym startem. To te chwile, które przeminęły z wiatrem. Czasem się zastanawiam, czy były czegoś warte i czy wyciągnąłem dostatecznie wysoką kartę. Teraz patrzę na to przez barwy pryzmatu, a tu liczy się każdy atut, nie liczba karatu, tylko dźwięki rapu podtrzymują sens cytatu. Zmiana klimatu, czy ciąży nade mną fatu? Zawieszony między niebem a ziemią, ciało poddawane rozkoszy, a dusza cierpienią. Dla niektórych jesteś kimś, dla niektórych zwykłą ściemą. Boże, pozwól spełnić się marzenią. Zawieszony między niebem a ziemią, ciało poddawane rozkoszy, a dusza cierpienią. Dla niektórych jesteś kimś, dla niektórych zwykłą ściemą. Boże, pozwól spełnić się marzenią. Nie opadam w dół, tak jak kurtyna w teatrze, gdy w autobusie wlepiony w szybę patrzę, przytłaczające mnie problemy są mi coraz dalsze. Pozostawiam ślad, lecz i tak go ktoś zatrze. Co tam? Lepiej iść przed siebie, być dzieckiem milczenia. Jestem w sobie, reszta to fikcja i marzenia. Na plecach czuję te spojrzenia, słyszę te brzmienia. Mnie nie zmienia wpływ i reakcja otoczenia. Choć czasem postawiony przed faktem dokonanym, a tym samym przez innych zapomniany. Z kolejnym dniem bezpośrednio związany, czas leczy rany. Choć do końca jest nieznany, każdy ma chwilę, że ze zwątpienia ręce rozkłada, plany na przyszłość układa. Napięcie dnia opada, chwilami patrzę przez okno, a tam deszcz pada. To dobrze się składa, że ten obraz widzę nadal. Zawieszony między niebem a ziemią, ciało poddawane rozkoszy, a dusza cierpienią. Dla niektórych jesteś kimś, dla niektórych zwykłą ściemą. Boże, pozwól spełnić się marzenią. Zawieszony między niebem a ziemią, ciało poddawane rozkoszy, a dusza cierpienią. Dla niektórych jesteś kimś, dla niektórych zwykłą ściemą. Boże, pozwól spełnić się marzenią. Samotność przytłacza niejednego tułacza, a ja zawieszony między niebem a ziemią. Psychicznie się wykańczam, muzę włączam, a smutek w mym tekście palce macza już. Coraz mniej rzeczy uciech mi dostarcza, to syndrom starca. Coraz więcej wiesz, to właśnie ta świadomość cię wypacza. Coraz cieńsza granica, przyjaciel a zdrajca. Świat wariował, to dla ziemia czy szansa. Chwilka, chwilka, skorzystać jak najwięcej, gdy do przodu już rwie serce, gdy bez sens istnienia przeplata się z jego pięknem, bo złotej rybki nie ma, ale ciesz się chłopie, że chociaż masz wędkę. Co więcej chcesz, nic nieznaczący jak wesz, we wszechświecie wszesz, niezbadanym po dziś dzień. Człowiek ponoć Boga cień, nie potrafi słuchać, głuchy jest jak pień. Głuchy jest jak pień. Zawieszony między niebem a ziemią, ciało poddawane rozkoszy, a dusza cierpienią. Dla niektórych jesteś kimś, dla niektórych zwykłą ściemą. Boże, pozwól spełnić się marzeniom. Zawieszony między niebem a ziemią, ciało poddawane rozkoszy, a dusza cierpienią. Dla niektórych jesteś kimś, dla niektórych zwykłą ściemą. Boże, pozwól spełnić się marzeniom.